Eric Copeland to jest prawdziwy eksperymentator życiowy, artystyczny, a co za tym idzie muzyczny. Grupa Black Dice to jest taki główny nurt, czy główny szyld, z którym powinno się go kojarzyć, no ale właśnie te jego solowe poszukiwania zaprowadziły nas do świata, w którym wybrzmiały utwory o takich tytułach jak United Banana oraz Fallo. Może znowu fajnie byłoby odejść od w stronę zespołu i mam taki, nazywany najczęściej w przypadku takich grup tworzonych przez członków innych zespołów, doświadczonych muzyków, którzy z jakiegoś powodu najczęściej osobistego, imprezowego, czy też po prostu z sympatii jednoczą się i nagrywają płyty. Ta grupa nazywa się Down People i zadebiutowała w roku 2017. boskie dźwięki. Naprawdę boskie dźwięki, które nadeszły ze strony grupy Down People. Taka muzyka, która jest z jednej strony bardzo złożona, ale z drugiej strony te wszystkie elementy budują jakiś taki lekko apokaliptyczny nastrój. Właściwie to jest taka leniwa apokalipsa. No ale przed nami pora na kolejnego gracza, a właściwie kolejnych graczy. Delia Gonzalez i Gavin Rasom, track 5, taki tytuł ma to nagranie, w remiksie Ame. Performerzy, artyści, którzy przybyli do Nowego Jorku z różnych stron Stanów Zjednoczonych po to, żeby się spotkać i żeby wspólnie pracować. Gavin jest także członkiem LCD Sound System, jest człowiekiem, który podobno potrafi zbudować każdy instrument, o którym James Murphy zamarzy. No i najważniejsze pewnie jest to, że nie powinnam już mówić Gavin, powinnam mówić Raina, bo ten proces dopasowania płci fizycznej do tej psychicznej nastąpił. Raina 1 maja obchodzi urodziny, nie sądzę, żeby nas słuchała, ale jeżeli to wszystkiego najlepszego. No i oczywiście to był raz jeszcze LCD Sound System, How Do You Sleep. Pewnie lepiej się śpi wtedy, kiedy człowiek jest sam ze sobą pogodzony. Na zakończenie, prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania jeszcze raz chciałabym wywołać Nowy Jork w tytule, ale tym razem artystka jest z naprawdę daleka, bo chociaż w Stanach Zjednoczonych spędza lwią część swojego życia, to jednak tradycja koreańska jest dla niej niezwykle ważna. Jaedzi i utwór New York 93 to jest artystka, która rzeczywiście sama o tej tradycji koreańskiej, w której wzrosła i która jej zdaniem polega przede wszystkim na byciu razem i dzieleniu się, bardzo ciekawie opowiada. A potem raz jeszcze Markus Marr i utwór High Times. To połączenie, myślę, było całkiem niezłe. Zakończymy z dęciakami, z ewidentnym bitem disco, z zabawą i w ogóle ludźmi, których słychać i słychać, że jest im dobrze. To nagranie Over and Over pochodzi z płyty wydanej w roku 1977, więc zaczęliśmy od utworu z roku 1972, kończymy dzisiaj rokiem 1977. Ja poznałam ten utwór Sylwestra dzięki Keithowi Haringowi, ponieważ z kolei na składance towarzyszącej wystawie Keitha Haringa właśnie Sylwester zajął godne miejsce, a ponieważ Keith Haring to także wątek nowojorski, nawet kiedyś o tym opowiadałam, ale wątek dotyczący lat 70. i 80. XX wieku, to myślę, że to może być jednocześnie zakończenie opowieści o LCD Sound System i przypomnienie o tym, że to miasto jest tak fascynujące, że co dekada to kolejna grupa artystów, z którymi wiążą się obrazy, filmy, książki, muzyka i na pewno kiedyś tam w końcu pojadę. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Spis utworów na stronie, a także na Facebooku, gdzie PS gra. Do usłyszenia i dobranoc.